نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 303، آیت نمبر 1 سے 46 تک، سورة النازیات، لیسن نمبر 303، آیت نمبر 1 to 46، سورة نازیات. سورة نازیات قرآن پاک کی 79 یعنی 79 نمبر کی سورة ہے، مکی سورة ہے، 46 آیات 46 اور 2 رکوع ہیں. اس میں 181 کلمات ہیں اور 751 حروف ہیں. مکی صورتوں میں اس کا نمبر 81 ہے، 81. اور اس صورت کا بھی مضمون بنیادی طور پہ وہی ہے جو اس دور میں، مکہ کے دور میں، لوگوں کے مسائل تھے کہ قیامت کو نہیں مانتے تھے. اور اسی طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال دے کر بتایا گیا کہ آپ اپنے ارد گرد والوں کو کیسے دین کی بات پہنچانی ہے. اور سورت کا نام نازیات پہلی ہی آیت میں ہے، تو ادھر اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازیات غرقا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جسم میں ڈوب کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم. والناشطات نشتا، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں. والسابحات سبحا، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی. فالمدبرات امرا، اور ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں. اتنی قسمیں کھا کر اب قسم کا جواب کیا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا. قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. یہاں سورت کا آغاز بہت ہی زبردست انداز میں ہے. والنازیات غرقا کا لفظ نازیات، نون زا عین اس کا روٹ ہے. نز ان کا معنی ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، اور نازیاتن کی جمع ہے. اصل میں یہ ان فرشتوں کا نام ہے جو انسان کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں موت کے وقت. یہاں 5 مختلف صفات فرشتوں کی بتائی گئیں کہ کیسے فرشتے انسان کی روح کو نکالتے ہیں، پھر جسم کے جوڑ جوڑ میں سے روح کو کھینچتے ہیں، پھر اس روح کو لے کر تیرتے ہیں اور ایک سے آگے ایک جاتے ہیں اور کاموں کے انتظام کرتے ہیں. فرمایا کہ فرشتے جو جسم کی روح کو کھینچتے ہیں، غرقا غرق ہو کر، غین را قاف اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو بڑی محنت سے نکالنا. کبھی کسی کو دیکھا ہوگا اپنے کے تیرتے ہوئے اگر ڈوبنے لگے تو پھر کتنی مشکل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس میں بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے. یہاں اصل میں جان کنی کا معاملہ ہے. ہم سب اس دنیا میں جو بھیجے گئے، اصل میں ہماری روحیں ہی تھیں. اس کو اس جسم کے برتن کے اندر ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا معاملہ ان کی روحوں کے معاملے کے ساتھ جوڑ دیا. جیسی روحیں ہوتی ہیں، جو ہم روحوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہمارا آخرت میں معاملہ کیا جائے گا. کچھ ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. اب روح کو کہیں تو ڈالنا ہی تھا نا. ایک تو ایسی کہ دنیا میں صرف روحیں پھرتی، ہاں تو بات نہیں بنتی. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو پانی چاہیے تو پانی کس میں ڈالیں گے؟ یا گلاس میں ڈالیں گے؟ یہ تو بوٹل میں ڈالیں گے، کپ میں ڈالیں گے، کسی چیز میں ڈالیں گے نا. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ پانی. یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ پھر ہم ظاہری چیزوں پہ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ باہر والی چیزوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں. यानी पानी है तो ग्लास कैसा है, फिर उस पे फूल बने हुए हैं कि नहीं, वो शीशे का है कि नहीं, वो क्रिस्टल है कि नहीं। लेकिन ग्लास चाहे क्रिस्टल का भी हो लेकिन अंदर पानी ना हो तो प्यासे की प्यास बुझेगी, फायदा नहीं होगा ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में भेजा ना, तो असल अल्लाह की नज़र जो ना हमारी रूहों पे है। आप इसको समझ लें तो इंशाल्लाह अगली बात खुद ही समझ आएगी। अल्लाह ताला ने रूहों को भेजा भी अपनी तरफ से, फनफख्तु फीहि मिन रूही का लफ्ज़ है सूरह अल आराफ में, यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रूह भेजी थी। और रूहें फितरत के एतबार से नेक होती हैं, वो इंसान से अच्छे काम करवाना चाहती हैं। अब सवाल ये था कि रूहों को दुनिया में इंसानों में डाला गया तो किस चीज़ में डाला जाए। तो ये जो हमारे जिस्म है ना, ये ऐसे ही जैसे बोतलें हैं, जार है, इसके अंदर रूह को डाल के दुनिया में छोड़ दिया। खाली रूहें होती तो दिखती ना, क्योंकि जब हम इस दुनिया में नहीं आते या बच्चा दुनिया में नहीं आता उस वक्त भी उसकी रूह मौजूद होती है, लेकिन वो एक अलग जहान है आलम अरवाह का, उसमें रहती हैं। तो लिहाजा अब जब दुनिया में भेजा और इस जिस्म के अंदर डाला तो इसमें रूह को गूंद के भेजा। जैसे आप आटा गूंदते हैं ना, पानी डालते हैं, अब आप किसी से कोई कहे कि जो पानी आटे में गूंद गया अब उसको निकालो तो मुश्किल होगा ना। जैसे आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि चुटिया में कभी कभी कोई धागा गूंद जाता है, चुटिया करते हुए कोई धागा गूंद गया, बाद में आपने देखा तो जब आप उस धागे को खींचते हैं तो पूरी चुटिया खींचती है ना। बस ये मंजर जहन में रख लें कि रूह हमारे जिस्मों के अंदर गुंदी हुई है, खूब बल दिए हुए, अंदर एक एक बाल के अंदर रूह है, एक एक मुसाम के अंदर, एक एक उज्व के अंदर, हत्ता कि एक एक सेल जो हमारे जिस्म है उसके अंदर अलग से रूह है। अब ये रूह दुनिया में थी, वक्त पूरा हुआ, इसको जाना है, अब करें क्या, जिस्म साथ लगा हुआ है। तो इस जिस्म के बुत को दुनिया में फेंकना होता है, इसलिए फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत को भेजता है कि जाओ तुम इसकी रूह खींचो। जैसे ही कि जैसे डॉक्टर सर्जन जिसम में कभी कोई तकलीफ होती है तो सर्जन फिर पेट खोलते हैं और वो चीज़ को निकालते हैं, और जितनी हसास जगह होती है उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब सर्जन तो कोई एक हिस्सा निकाल के फेंक देगा जो काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा निकाल देगा, लेकिन मलकुल मौत का काम क्या होता है कि उसने जिस्म के एक एक उसके अंदर से रूह को खींचना है। ये मंजर बड़ा तकलीफ दे होता है, दर्द वाला होता है। इसके लिए फिर मलकुल मौत के साथ फरिश्ते आते हैं, कई फरिश्ते जो मददगार के तौर पे आते हैं और वो जिस्म के अंदर से रूह को खींचते हैं। कैसे? वन्नाजियाति गरका, गरक गरक होकर डूब डूब के जिस्म से रूह खींचते हैं और इंसान को तकलीफ होती है। बरहना यानी नेकेड बॉडी पे 360 तलवारें, तकरीबन इतने ही लफ्ज आते हैं इसके कमोबेश, इतनी तलवारें एक वक्त चले, इतनी ज्यादा दर्द होती है इंसान को जब उसकी रूह खींचती है। ये अलग बात है कि इस रूह के खींचने के मामले दो मुख्तलिफ तरह के हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो एक शख्स जिसको होश में उसके सामने ये सब काम किए जाएं तो उसको तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि बेहोश कर लिया जाता है, फिर जिस्म में से काट दो फाड़ दो निकल जाता है, पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा बेहोश करने की बजाय एक और काम करते हैं, एक तरीका है जदीद किस्म का कि सर के ऊपर एक ऐसी टोपी रखते हैं, वो उसके अंदर कुछ इतने खूबसूरत मंजर, कोई ऐसे सितारे, कोई नई जहान होता है, जो ही वो सामने आता है ना तो जो मरीज होता है ना वो उसमें खो जाता है, इतना महब हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ, और इस तरह वो मामला कर देते हैं। अब दुनिया से जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक वो है जो अपनी मर्जी से जिया, जिसने अपनी पसंद की जिंदगी गुजारी, मनमानियां की, और एक वो है कि जिसने आखिरत की उम्मीद पे एक एक काम को चेक किया, जो कर रहा हूं इसका मेरी आखिरत पे क्या नतीजा निकलेगा, इसका अच्छा बदला मिलेगा कि बुरा मिलेगा। पहला शख्स अगर काफिर है, फाजिर है, सरकश है, तो दूसरा शख्स मोमिन है और मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाला है। तकलीफ दोनों को ही होती होगी, लेकिन ईमान वाले के चेहरे पर अल्लाह ताला एक इतनी खूबसूरत टोपी पहना देते हैं, उसको जन्नतों के वो मंजर उस वक्त दिख रहे होते हैं कि उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता। है ये पुरदर्द अमल हर एक के लिए, लेकिन ईमान वाले के लिए इतना हल्का हो जाता है कि जैसे कोई चींटी काटे और बस उसके बाद पता भी ना चले। इंजेक्शन लगवाएं तो सिर्फ सुई के चुभने की देर होती है, उसके बाद सारा खून को खींच ले नहीं पता चलता। इस तरह शहीद के बारे में आता है कि बस जैसे चींटी काटती है ना, इतनी सी उसको दर्द होती है और उसके बाद वो रूह पूरी खिंच जाती है। इसी तरह आपने एक और मिसाल भी दी कि खुशबू की शीशी खुली रह जाए तो क्या होता है। कहा अल्लाह के नबी, खुशबू सारी उड़ जाएगी, परफ्यूम उड़ जाएगा, और पीछे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो खाली बॉटल होगी। कहा मोमिन की रूह ऐसे निकलती है कि रूह पूरी उड़ जाती है खुशबू की तरह, और नीचे जिस्म का खाली बुत रहता है जिसको हम पकड़ के नहला धुला के मिट्टी में डाल आते हैं। यहां जो बात है, वन नाजियाती गरका, ये खींचने वाले फरिश्ते और ये कौन से हैं? खास तौर पे काफिर की रूह निकलते वक्त उसको बड़ी तकलीफ होती है। एक वक्त में इतनी तलवारें चलें तो क्या हाल होगा इंसान का, क्योंकि इसने दुनिया में अपने आप को मस्त रखा, ये दुनिया में बेहोश हुआ ही नहीं, इसने आखिरत की तमन्ना ही नहीं की, इसने जन्नत के ख्वाब ही नहीं देखे। इसलिए अल्लाह ताला सख्ती के साथ ऐसे लोगों की जान निकलवाते हैं। और इस पे पीछे हम सूरत अल आराफ में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि जहां मोमिन की मौत का वक्त भी और काफिर की भी। जो लोग सिर्फ अभी इसी पारे से ज्वाइन कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं वेबसाइट से इंशाल्लाह ताला, कि कैसे मोमिन की रूह के साथ मामला होता है और काफिर की। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई, अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन की भी रूह निकलती है और काफिर की भी निकलती है, और दोनों के साथ मुख्तलिफ मामला होता है। और जिसका जैसा अमल होगा उसको मौत के वक्त वो फरिश्ते दिखने लगते हैं हदे निगाह तक। एक है तो उसको जन्नत का कफन आ रहा है खुशबुओं से लदा हुआ, और दूसरे को गंदा बदबूदार टाट का कफन मिलता है। एक जो है उसकी रूह को बड़े प्यार से फरिश्ते आसमानों पे लेके जाना चाहते हैं, और दूसरा जो उसको पहले ही आसमान से आवाज आ जाती है कि नहीं जा सकता। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, ये बहुत गंदा है, ये नापाक है, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। एक सातों आसमानों के फरिश्तों के साथ जाके आसमान पे अपनी जन्नत का वो मुकाम देख लेते हैं जहां उसने जाना है, दूसरे को जमीन में सिज्जीन के घड़ों में डाल दिया जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वन्नाज़ियाति गरका, और जब जान को निकालते हैं गरक होकर, वन्नाशिताति नश्ता, और वो फरिश्ते जो बंद बंद खोलने वाले हैं। नाशितात का लफ्ज़ नश्तुन से है, नून शीन तोए, गिरा खोल देना। ये बात क्या है? मोमिन के लिए। मुफस्सरीन कहते हैं कि वन्नाज़ियाति गरका में काफिर की जानकनी का मामला है, और वन्नाशिताति नश्ता में ईमान वाले की जान निकालने का हुक्म है। बड़ी नरमी से निकालते हैं, जैसे गिरें खुलती है ना, इस तरह इसकी गिरें खुलती जाती हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक को मौत तकलीफ हो एक को ना हो? इसलिए कि दुनिया में भी दो मुख्तलिफ किरदार थे वो, हर इंसान एक तरह का नहीं। एक को नमाज पढ़ के मजा आता है, दूसरे को बोझ लगती है। एक गुना की महफिल में बैठ के इंजॉय करता है, दूसरा उधर बैठ ही नहीं सकता। तो जो फर्क दुनिया में था वो मौत पे भी है और उसके बाद भी रहेगा। लेकिन मोमिन की रूह बड़ी सहूलत से निकलती है। और काफिर की रूह के निकलने की एक और भी मिसाल अल्लाह के नबी ने दी कि अगर कोई दुपट्टे को, कपड़े को, गीला कपड़ा है, उसको कांटों वाली शाख के ऊपर डाले और फिर उसको खींचे तो क्या होगा? तो सहाबा ने कहा कि वो पूरा कपड़ा जो वो उधड़ जाएगा, कांटों की वजह से फटेगा, उसके बखिये उधड़ जाएंगे। फरमाए इसी तरह जब काफिर की रूह खिंचती है तो उसके जिस्म की धजियां उड़ जाती हैं, तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से फिर वो उस वक्त यानी बहुत ज्यादा अल्लाह तला के आगे आजजी भी करे, परेशान भी हो, फरमाइश भी करे कि मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन वक्त खत्म हो गया, उसने वक्त छोड़ दिया। लेकिन मोमिन को प्यार से ले जाते हैं, जैसे एक सख्त किस्म का डॉक्टर होता है ना, सख्त हाथों से इंजेक्शन लगाता है, बहुत दर्द होती है, नील पड़ जाते हैं, और दूसरा जो बड़े प्यार से लगाता है, मोहब्बत से उन्हीं के साथ मामला होगा जिन्होंने दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत की होगी। कभी किसी को दुनिया में वैक्स करवाने का एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोई भी ऐसी स्टिकी चीज़ लगा के कपड़े पे उसको पूरे जिस्म के, मतलब जिस्म पे क्या, एक छोटे से हिस्से पे थोड़ी सी कोई चिपकने वाली चीज़ लगा के कपड़े के साथ खींचते हैं, चीख निकल जाती है लोगों की, क्यों? उस वक्त उतने बालों की रूह खिंचती है। तो आप सोचिए अगर पूरे जिस्म पे इकट्ठी इतनी पट्टियां लग जाएं, ये सिर्फ बालों की नहीं, इन ऊपर के अज़ा की और जिस्म के अंदर जो हमारे उज्व हैं उन सब की जब रूह निकलेगी तो कितनी तकलीफ होगी। क्या ज़रूरत नहीं है इस बात की कि इंसान पहले से उसके लिए तैयारी करे? हमारे हाथ में। इसीलिए फरमाया कि जब वो डूब कर निकालते हैं और जो जिस्म के बंद खोलते हैं, वह साबिहाती सबखा, और इनकी जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, ये कौन है? सबह का मानी होता है किसी चीज का पानी या हवा में तैरना और तेज रफ्तारी से गुजर जाना। फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में इस तरह तैरते फिरते हैं जैसे गोताखोर मोती निकालने के लिए समंदर की गहराइयों में तैरता है। कभी आपने गवास को देखा होगा कि वो पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और वहां से मोती और वो जितने भी सदफ नुमा चीजें होती हैं कि जिसके अंदर मोती हैं वो निकाल के लाते हैं, डाई मारना जिसको कहते हैं। इसी तरह एक तफसीर इसकी आती है कि ये उन फरिश्तों की सिफत है कि जिस्म के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है कि जब मलकुल मौत रूह निकालने आते हैं ना, तो काफिर की जो रूह है वो छुपती है, वो नहीं निकलना चाहती क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ बड़ा सख्त मामला होगा, तो वो जिस्म के अंदर छुपती है। तो वो उसको निकालने के लिए लोहे के गुर्ज मारते हैं। कुरान पाक की आयत है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फरिश्ते फिर उनके एक एक जोड़ पे गुर्ज मारते हैं। और आपने फरमाया कि वो इतने बड़े गुर्ज, गुर्ज से मुराद ऐसे जैसे सुलाखें कह लें, हेंटर कह लें, कि वो इतने बड़े हैं कि अगर दुनिया के किसी बड़े पहाड़ के ऊपर उनको रखा जाए तो उसके बोझ की वजह से वो पहाड़ दब जाए। अब ये गैब के मामले में मानने पड़ेंगे, हमारी अकलें बहुत छोटी हैं, हम इसको सही तरह समझ नहीं सकते। लेकिन स्वसाबिहाती सबहा से एक तो ये मुराद है कि वो फरिश्ते रूह को जिस्म से निकालते हैं और फिर जमीन से आसमान की तरफ बड़ी तेजी से जाते हैं, भाग रहे होते हैं। सब्बाह कहते हैं माहिर तैराक को, तैरने वाला, यानी जो बहुत अच्छी तरह उड़ सकता है, तैर सकता है, उन दोनों के लिए ये लफ्ज आता है। फसा भी काती सबका, और जो एक दूसरे से आगे बढ़ जाने वाले हैं, और से और आगे जाने वाले हैं, ये कौन है? ये रूहों के बारे में जो अल्लाह का हुक्म होता है उसको पूरा करने के लिए भाग रहे होते हैं। जो भी अल्लाह ताला ने उस रूह के साथ मामला किया है, वो नेक किया है वो बद किया है, तो फरिश्ते जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, और उनके कामों का, अजाब का या सवाब का फैसला उस पे अमल करने के लिए भाग रहे होते हैं। आप देखें तो ये पांचों सिफात फरिश्तों की बनती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कभी देर नहीं करते, जैसा इंसान होता है वैसे। फिर इसके अलावा ये सारी सिफात फरिश्तों की और तरह से भी हो सकती हैं, मसलन के वही को सुनना, नबियों तक वही को पहुंचाने के मानों में, दुनिया के सारे कामों की बात को देखने के लिए। असल तो देखिए अल्लाह की ज़ात है मुदब्बिर, तदबीर करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना अल्लाह ताला का काम है। लेकिन अल्लाह ताला ये काम फरिश्तों से कराते हैं, इसीलिए यहाँ फरिश्तों को भी मुदब्बिरात कहा गया। ये ऐसे ही है कि जैसे दुनिया में कोई खुद काम करता है लेकिन किसी दूसरे से करवा लेगा तो फिर वो काम उसी का गिना जाता है ना। अब ये पांच कस्में खाई, और कुरान पाक का एक असलूब समझ लें कि जितनी अहम बात बतानी होती है ना, उससे पहले उतनी बड़ी कसम खाई जाती है। दुनिया में भी हम कसम कब खाते हैं? जब किसी को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाना होता है। अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कसम खाने की, इसलिए कि वमन अस्तक मिन अल्लाह ही कीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है बात में। लेकिन उसने कसमें खाई हमें यकीन दिलाने के लिए कि हम इंसान इस बात का यकीन कर लें कि जो खबरें इस नबी के जरिए से दी जा रही हैं, जो बातें इस कुरान में आ रही हैं, वो सच्ची बातें हैं। लिहाजा कसमें खाने के बाद जो बात होती है ना, वो बड़ी अहम होती है, और हमेशा कसम के बाद जवाबे कसम होता है। अब वो जितने भी हैं इधर, वाह वन नाजियात, वन नाशितात, वस साबिहात और फस साबिकात, फल मुदब्बिरात, ये सब कसम के हैं, वाव कसमिया या फा कसमिया। अब इसके बाद कोई जवाब होना चाहिए ना, जैसे आपसे कोई कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हाँ रहमान की कसम, कुरान की कसम, तो आप पूछेंगे ना क्या, उसके बाद क्या है? तो इधर वो नहीं लिखा हुआ, बस कसमें लिखी हुई है, लेकिन इसका जवाब मखजूफ है। मखजूफ का मानी ये है कि उसका मानी तो इधर निकल रहा है, लफ्ज नहीं है। और वो क्या है? इसका जवाब आप नोट कर सकते हैं कि इधर कसम का जवाब क्या है कि लतुब असुन्ना सुम्म लतुनब्बी उन्ना बिमा अमिल तुम। उर्दू में इसका तर्जमा क्या है? तुम जरूर जिंदा किए जाओगे और तुम्हें तुम्हारे अमलों की खबर दी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये जवाब नहीं दिया लेकिन साथ ही कयामत के मंजर बता दिए क्या होगा उस दिन। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी। कौन? जमीन कांपेगी। यहां से अब फिर कयामत का मंजर है। राजिफा राजीम फा से है, रजफा जलजले को कहते हैं। यहाँ कयामत के उन झटकों की बात है कि जो आएंगे और उसके साथ ही जमीन हिलने लगेगी। नफ़ख़े उला तत्बउहा रादिफा, उसके पीछे दूसरा झटका आएगा। रादिफा का लफ्ज़ रा दाल फा से, पीछे वाले को कहते हैं। जैसे ऊंट पे कोई बैठता है ना, आगे जो शख्स होता है वो चला रहा है ऊंट को, तो उसके जो पीछे बैठे हैं ना उसको रदीफ कहते हैं। आप लोग शेरों में भी पढ़ते होंगे काफिया और रदीफ। तो काफिया क्या होता है? पहला पहला मिसरा, और रदीफ क्या होता है? उसके पीछे वाला मिसरा। यहाँ पहले नफ़े या पहले सूर के बाद जो दूसरा आएगा ना उसको कहा गया रादिफा। तत्बउहा रादिफा यानी एक झटका आएगा, जमीन कांपेगी। इंसान की जिंदगी में एक एक जान निकलती है, उसकी रूह को निकाला जाता है, और उसके बाद फिर इंसान को कयामत का इंतजार करना चाहिए। और असल में मक्का वालों को खबरें दी जा रही हैं कि जिस कयामत का तुम इनकार करते हो वो आके रहेगी। तुम मानो ना मानो वो जलजला है और वो होगा, और करके अल्लाह ताला उसको रहेगा। और हाल क्या होगा उस दिन? कुलूब यौम इज़ वाजिफा, उस दिन कितने ही दिल हैं जो कांप रहे होंगे। कुलूब कल्ब की जमा है। यौम इज़ से मुराद कयामत का दिन है, और वाजिफा से मुराद क्या है कि धड़क रहे होंगे खौफ के मारे, यानी क्या दिल जो है वो धक धक कर रहे होंगे। कितने ही दिल उस दिन धड़क रहे होंगे। उस दिन इंसानों के हालात बहुत खराब होंगे, यानी कयामत के धचके की वजह से इंसान रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ दो नफ़ों की बात है। पहला नफ़ा उला है, उसको कहते हैं नफ़ा फना, यानी सब दुनिया आम चल रही होगी जैसे काम होते हैं, एक जोर की आवाज़ आएगी। ये ऐसे ही जैसे माइक को बहुत तेज़ कर दें तो एकदम इंसान कांप जाता है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आप सुने तो आपका दिल धक धक करता है। सूर क्या है? ये किस्म का आला है, जैसे माइक में आप बोलते हैं तो आवाज़ बढ़ जाती है ना, तो सूर भी एक किस्म का भोंपू। जैसे पुराने ज़माने में लोग बात करने के लिए एक इस तरह की चीज़ चूज़ करते थे, आगे पतली और बाद में खुल जाती है, इस तरह की चीज़ है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसराफील सूर को हाथ में लेके बैठे, उन्होंने सूर का लुकमा बनाया हुआ है, यानी इतनी भी देर नहीं लगेगी कि पकड़ूं किधर है ढूंढूं, जो ही अल्लाह ताला कहेंगे कि कुन, क़यामत आ जाए और वो उसमें फूंक देंगे, फयकून, और वो काम हो जाएगा। इतनी करीब है क़यामत। इस वक्त भी सोचें आप, पूरी दुनिया को देखें और आपको लगे कि सिर्फ एक कुन आएगा और ये सारे समंदर मिल जाएंगे, सारे पानी इधर हो जाएंगे, आसमान फट जाएंगे। पॉसिबल है ना? दुनिया में कोई धमाका हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो तो सोचिए उसको, और कहाँ क्या होगा कि इतनी दुनिया में ये सब कुछ होगा। तो फरमाया उस दिन दिल कांप रहे होंगे, वजीफा से कांपने वाले होंगे उस दिन की हौलनाकियों से। दूसरा नफ़ा जो होगा ये नफ़ा बास होगा। पहले पे सारे मरेंगे दुनिया में जितने उस वक़्त मौजूद होंगे, सब ख़त्म। फिर रिवायात में आता है कि तकरीबन 40 साल का वक्फा होगा दोनों के बीच में, उसके दौरान एक बहुत बड़ी बारिश होगी, पूरी दुनिया पे पानी खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा इसराफील फूकेंगे तो फिर लोग कब्रों में से उगेंगे, ज़मीन में से उगेंगे। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये एक बीज का काम देगी, और आसमान से बारिश होगी और हम उगेंगे जिस्मों के साथ। ये दूसरा नफ़ा होगा जिसको रादिफा यहाँ कहा गया, और नफ़ा बास कि लोग अब दोबारा उठ रहे हैं और उनको पता है कि अल्लाह ताला के पास हमें जाना है, और दिलों की हालत क्या होगी? खौफ के मारे। क्यों नहीं खौफ हो? इसलिए कि सारी ज़िंदगी का हिसाब देना है। एक साल का पड़ा हुआ हो और उसका हिसाब देना हो तो कितना फिक्र होगा, और कहाँ जहाँ सारी ज़िंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हो। फरमाया अबसारुहा खाशिया, और उनकी आँखें झुकी भी होंगी, सहमी हुई होंगी, खुशू तारी होगा, कुछ भी उनके हाथ में नहीं होगा। यकुलू नाइन नालमर दू दू नफिल खाफिरा, और वो कुफारे मक्का कहते हैं क्या हम पहली हालत में लौटाए जाएंगे? यानी कयामत के इतने झटके और इतना कुछ हो रहा है, और ये पूछ रहे हैं कि क्या हम पिछली हालत में वापस आएंगे। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खाफिरा, इसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। हा फा रो इसका रूट है हफरा। खफरा पहली हालत को कहते हैं, खुफरा कहते हैं घड़े को खोदना, खफरा का मानी है गड़ा खोदना, और खुफरा कहते हैं घड़े को, कब्र को भी खुफरा कहते हैं। एक रिवायत में आता है कि कब्र खुफरा तो मिनन नार है, आग का एक घड़ा है या फिर जन्नत का एक बाग है। और हाफिरा कहते हैं खोदी हुई जमीन को, और इब्तदाई हालत को भी कहते हैं। रद्द फिल हाफिरा एक मुहावरा अरबी जुबान का, यानी जो जहां से चला था वहीं वापस आने लगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यहाँ कुफारे मक्का का ये कौल बताया गया कि हम कब्र के गड्ढे में पहुंचकर क्या उल्टे पांव फिर जिंदगी की तरफ आएंगे। मजाक उड़ाते थे। लो अब आप कहते हैं कि हम कब्रों में जाएंगे फिर वहां रहेंगे, क्या फिर आइन्ना लमरदूदू न फिल हाफिरा। मरदूद रद से है, रौ दाल दाल मरदूद की जमा, यानी क्या हम लौटाए जाएंगे, वापिस पलटे जाएंगे फिल हाफिरा कब्रों में से उठ के। आइजा कुन आइजा मन नखिरा, जबकि हमारी हड्डियां वो सीधा हो चुकी होंगी। यानी हैरत करते थे, मजाक उड़ाते थे कि जब हम बिल्कुल बोसीदा हो चुके होंगे इतने सालों से जो फौत हुए हैं, क्या ये दोबारा आएंगे। कालू तिल का इजन का रतन खासिरा, कहते हैं ये वापसी तो बड़े घाटे की होगी, ये नहीं हो सकती। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनकी बेयकीनी कल क्यामत के दिन इनको बहुत बड़े खसारे में डाल देगी। कर्रतुन का लफ्ज़ काफ रौ रा से, कर्रर कहते हैं बार बार होना। कभी आपने किसी को शेर सुनाते देखा और लो के मुकर्रर मुकर्रर, वो यही लफ्ज़ होता है, यानी दोबारा सुनाइए कि ये इनके लिए दोबारा आना बड़े खसारे का होगा। क्यों? कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बात नहीं मानी। देखिए कुरान पाक कितना खोल के बयान कर रहे हैं एक एक बात को, कि जो लोग आज इस दुनिया में रहते हुए उस क़यामत को नहीं मान रहे, तो उनके लिए तो वो वक्त बड़ा ही सख्त होगा। जब ये वापस आएंगे खसारों के साथ आएंगे, बिल्कुल उस दिन इनकी बैंकरप्सी हो जाएगी। ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते रहे, क़यामत का इनकार करते गए। इनका तो हाल क्या है कि ये ऐसी बातें करते थे कि लो हम मरने के बाद दोबारा आएंगे, फिर हमारे घरों का क्या होगा, हमारी ज़मीनों के तो कोई और वारिस हो गए होंगे, क्या होगा क्या होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उस दिन बड़ी ही मुश्किल में होगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, वो तो बस एक गरजदार आवाज़ होगी, बड़ी ज़ोर की आवाज़ होगी, एकदम आएगी। सूर की तरफ इशारा है, जैसे डांट होती है ना, जजर के लफ्ज़ से है ये लफ्ज़, डांट को कहते हैं। उर्दू में भी ये लफ्ज़ बोलते हैं, जजरो तौबीख, किसी को डांटना। सूरत नजम में भी आयत हमने देखी थी बस दजुर में, कि ये तो एक बहुत बड़ी डांट है। मुराद क्या है कि जो लोग ज़िंदगी भर नहीं मानते थे इन बातों को, उनको सूर की आवाज़ एक डांट की आवाज़ लगेगी। फ़इज़ा हुम बिस्साखिरा, फिर वो यकदम एक मैदान में आ मौजूद होंगे। अभी ये बातों का उनको यकीन ही नहीं आया होगा कि वो अपने आप को एक मैदान में महसूस करेंगे। साखिरा का लफ्ज़ सीन हा रा से है, इससे मुराद होता है ज़मीन की सतह, मैदान। सतह ज़मीन को साहिरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि तमाम जानदारों का सोना और बेदार होना इसी ज़मीन पर होता है। इसी तरह बास कहते हैं कि चटियल मैदानों पर और सहराओं में खौफ की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है, इसलिए उनको साखिरा कहा जाता है। यानी इसमें बेदार होने का मानी है, वेकअप के मानी में। किफ़ाइज़ा हम बिस्साहिरा, माने ना माने लेकिन क़यामत के मैदान में खड़े कर दिए जाएंगे, डांट डांट के बुलाया जाएगा। ऐसे लगता है कि जैसे कोई बच्चा उठता नहीं है ना, तो फिर माँ आखिर उसको डांटती है, चलो उठो सीधे हो जाओ। दुनिया में नहीं मानते थे, वहाँ भी कुछ अटकल करने लगेंगे तो डांटा जाएगा कि चलो वापस चलो, और इस तरह वहाँ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर सारी आयात को अगर हम तसव्वुर की आँख से देखें, तो कितना सख्त दिन आने वाला है, कितने लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और कितने लोग हैं हम में से जो वाकई इस चीज़ को सामने रख के जी रहे हैं। आज दुनिया के छोटे छोटे नफे नुकसान के पीछे हम मरे जाते हैं। हमारा 100 रुपया भी गुम जाए तो हम कहते हैं हाय नुकसान हो गया, एक बाली गुम हो जाए हम कहते हैं गुम हो गई, लेकिन जहाँ जिंदगियाँ गुम हो रही हैं, जहाँ जज्बात को मोह रहे हैं, जहाँ वक्त को आग लग रही है, एक एक चीज को आग लग रही है। याद रखिए, ये जिंदगी खत्म हो रही है, हर सांस जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। हमारी उम्रें जा रही, हमारा वक्त जा रहा, और इसके लिए कयामत का इंतजार करने की तो जरूरत ही नहीं। जो मर गया उसकी कयामत आ गई। अगर आज अभी इसी लम्हे मेरी जान चली जाए, मेरी चीजें मुझे बचाएंगी, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे जेवर, कोई एक चीज भी मेरे साथ जाएगी, तो अक्लमंद कौन है कि जो उस आखिरत को सामने रख के जिए। लेकिन शैतान इसको बहुत पीछे डाल देता है। आखिरत है ना, तो शैतान इसको आखिर में डाल देता है। अरे छोड़ो छोड़ो, अभी बहुत दूर है। अब दुनिया में देखिए कि कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कुछ कर लें, कुछ बना के रख लें, अच्छा ये कर लें, अच्छा इस तरह से बात हो जाए। लेकिन आप देखिए कि जब मौत की बात आती है तो इंसान फौरन बात को पीछे डालता है। अच्छा खैर है ना, अच्छा कुछ नहीं होता, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी से बूढ़े हो गए। और मैंने देखा है कि जरा किसी का कोई अपना दुनिया से जाता है ना, तो बंदा हकीकत पसंद होने लगता है, रियलिस्टिक होता है। फिर उसको जिंदगी की हकीकत समझ आती है कि कल तक तो मेरे साथ थे, आज कहाँ गए। जैसे एक सिस्टर हैं, तो वो बताने लगीं कि उनके बड़े बेटे की जब डेथ हुई अचानक, बिल्कुल सडन डेथ थी उनकी, तो कहती हैं उसके बाद मेरे ये जो दूसरे दो बच्चे हैं ये बहुत एकदम बदल गए। कहते हैं कि कल तक तो हमारे साथ था, और इन्होंने बड़े भाई को फिर गुस्ल भी दिया, तो कहते हैं कि उसके बाद से इनका दिल बदल गया। कि वो कहाँ गया, हमारे पास था, अभी फोन पे बात कर रहा था, अभी इधर था, अभी किधर है, अब हम अपने हाथों से उसको नहला के डाल रहे हैं। हर बंदा अगर अपनी मौत को सोचे, क्योंकि हमें सबकी मौत का यकीन आता है, अपनी का नहीं आता। अल्लाह के नबी ने कहा कि अक्लमंद है वो जो अपने आप को मुर्दों में से तसव्वुर करे। आपने फरमाया कि तेरी जिंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना कर, और शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना कर, और अपने आप को मुर्दों में तसव्वुर कर। हम जरा ऐसी बात करने और सुनने लगे तो लोग कहते हैं डिप्रेशन होता है, मत करो ऐसी बातें, क्या आप हर वक्त मौत ही की बातें करते हो। नहीं, मौत की बातें नहीं है ये, अगली जिंदगी की बातें हैं। आज दुनिया में सोचेंगे, इन बातों का यकीन रखेंगे, कोशिश कर लेंगे, बच जाएंगे। नहीं करते तो किसी का क्या बिगड़ेगा, अल्लाह को तो परवाह नहीं है। वो तो जिसको जहां डाल दे, वो जहां जाने के लायक वो वहीं जाएगा। इसको तसव्वुर में रखते हुए अगर इंसान तिलावत सुने तो हकीकत में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम सुनते भी हैं तो हमें समझ नहीं आता। بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة